यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 19 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में वासुदेव सर्वम इसकी महिमा बहुत गई गई है। इसमें एक विलक्षण बात बतावाया जाओ, हमारे को जो मिलता है ना वो परमात्मा ही मिलते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। और कोई कैसे मिले, कोई और हो तब मिलेगा ना दूजा। अब दूजा है ही नहीं तो मिलेगा कहां से, मिलेगा कैसे। परमात्मा ही मिलते हैं। प्यास लगती है तो जड़ रूप से भगवान मिलते हैं, भूख लगती है तो अन्न रूप से परमात्मा मिलते हैं, जाड़ा लगता है तो कमल रूप से परमात्मा मिलते हैं, सोने की इच्छा तो सैया रूप से भगवान मिलते हैं। हमारी जो इच्छा होती है उसके अनुसार भगवान मिलते हैं। भगवान कहते हैं सब पर मोरी बराबर ही दया, सबके ऊपर मेरी दया बरोबर है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। सर्वभूतेषु केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र के ऊपर सम हो तो प्राणी मात्र के ऊपर दया है भगवान ने। सूर्यदम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र का मैं सूर्य हूं, इसमें कोई मनुष्य पशु पक्षी राक्षस असुर देवता गंधर्व कोई बचा ही नहीं है, कोई नरकगाग स्वर्गगाग वैकुंठगाग कोई जीव बचा नहीं है। सूर्यदम सर्वभूतानां, मात्र प्राणियों को सूर्य परमात्मा है। अरे जब वासुदेव सर्वम है तो मिले वो दूजा कैसे मिले बताओ, आप दूजा कहां से आ गए। सभी वासुदेव है तो मिलता परमात्मा ही तो मिलते है हमारे को, सब जगह हमारे को मिलता है। भागवत में लिखा है कर्मणा मनसा दृष्ट्या गृहते अन्य इंद्रिय, वचन से कर्म से इंद्रियों से शब्द स्वरूप रूप जो इंद्रिया देखने वाली है गृहते अन्य इंद्रिय इंद्रियों से ग्रहण है। अहम एव न मत्वन्यत, मैं ही हूं और है ही नहीं। सब शब्दों का एकादश स्कंद में क्रियाओं से वचनों से मन से और इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है अहम एव, अहम नहीं अहम एव न मत्तो अन्यत, मेरे सिवाय अन्य नहीं है। इति बुद्धिवंदसा जट तत्काल इसको मान लो, इतना समझ लो तुम कि मैं ही मिलता हूं। कितनी विलक्षण बात है, कितनी सुगम, कितनी विलक्षण, कितनी ऊंची। अरे सब शब्दों का भगवान ने गृहते अन्य इंद्रिय, जिन इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, निश्चय करते हैं, जो करते हैं वही कर्ण और अंतःकरण से आम एव मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, तभी तो वासुदेव स्वरूप होगा। वासुदेव स्वरूप कैसे होगा? इतने तुम मान लो, अगर आप कृपा करके इस बात को पकड़ लें, मान लें कि परमात्मा ही मिल रहे हैं, ये परमात्मा ही आए हैं, चाहे सांप रूप से आओ, चाहे बिच्छू रूप से आओ, चाहे लकड़ी रूप से आओ, चाहे वृक्ष रूप से आओ, चाहे जल सरा हो, चाहे थल सरा हो, चाहे नव सरा हो, पक्षी आओ, चाहे पशु आओ, चाहे सिंह आओ, चाहे सांप आओ, कोई आओ, दूजा आवे कहां से? जब दूजा कोई है ही नहीं तो कौन आएगा बताओ? आप बताओ कौन आएगा, कहां से आएगा? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसी फल हो। तो भावना अपने दूजी क्यों करे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम्। हम दूजी भावना करते हैं, ये गलती करते हैं। तो परमात्मा ही परमात्मा मिलते हैं हमारे सब समय में, सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, संपूर्ण घटनाओं में, सुख में, दुख में। भगवान ने कहा अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृतम चैव मृत्युश्च, सत्सच्चा है अर्जुन। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभ्यम तपाम्य अहम आम वर्षम निगृणामि उत्सजामि च अमृतम चैव मृत्यु च सत सत्य अहम अर्जुन सत असत्य अहम एव अर्जुन सत रस नहीं हूं। असत कहां से आवे तुझे? अमृत कहां से आवे? मृत्यु कहां से आवे? मृत्यु सर्वहरसा मैं हूं। खूब ध्यान देंगे जो मिलते हैं वो भगवान ही मिलते हैं। कितनी विचित्र बात है, और कितनी सुगम है। अब इसमें बाधा क्या है वो थोड़ी बात बताऊं, और उस सुधार क्या करूं वो बात बताता हूं। अपनी जो इंद्रियां है, इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों को सेवन करने वाले इंद्रियां, विषयों की तरफ जो हमारी इंद्रिया आकृष्ट होती है, तो इंद्रिय दृष्टि हुई ये, और इंद्रिय दृष्टि की सेवा ऊपर है बुद्धि दृष्टि। इंद्रियाणी परान्या हो इंद्रिय में परम मन मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर तस्तु साया। तो इंद्रिया दृष्टि है, तो इंद्रिय दृष्टि का इंद्रिय दृष्टि है, तो इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव है। एक इंद्रिय दृष्टि का भोग है, एक इंद्रिय प्रभाव है। तो इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव एक बुद्धि दृष्टि है, एक बुद्धि दृष्टि का प्रभाव है। तो इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव है, उस प्रभाव से हम प्रभावित हो गए हैं, इस वास्ते भगवान नहीं दिखते हैं। इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव क्या? जैसे हमारे को भोजन बढ़िया अच्छा लगता है मन चाह, अब भोजन में हम अटक गए तो उनमें भोजन बढ़िया है, ये क्या है? इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव है। शब्द जैसे रस है तो कटु अम्ल कटु का साहित्य भेद है रसों का, तो रसों का ज्ञान होना दोष नहीं है। इंद्रियों का ज्ञान होना, इंद्रियों से विषयों का ज्ञान दोषी नहीं है। आपको मैंने पढ़ा न प्रतिषेध प्रियम प्राप्य नो द्विजेद प्राप्य चा प्रियम सर्वोद्रोटो ब्रह्मविद्रुणी स्थित, इस श्लोक की व्याख्या मैंने कहा है पहले। ऐसे ही मैं कहता हूं कि इंद्रियों से शब्द स्वर रूप रस गंध का ज्ञान होता है, ये ज्ञान दोषी नहीं है। ज्ञान कभी दोषी होता नहीं, किसी बात का ज्ञान हो, सांप का ज्ञान हो, सिंह का ज्ञान हो, मौत का ज्ञान हो, ज्ञान दोषी नहीं होता। तो इंद्रियों के ज्ञान का जो प्रभाव पड़ा है हमारे पर, वो प्रभाव हमारे उस संसार को ले जाता है। जैसे रुपया है, कोई दोषी नहीं है, मगर रुपयों का प्रभाव पड़ गया, रुपया बहुत कीमती है। और मैं कई बार कहा करता हूं कि रुपये जैसी रद्दी चीज कोई नहीं है, टट्टी पेशाब भी रेत भी रुपयों से अच्छी है, इन्हें सबसे रुपया दी है, पर रुपयों को प्रभाव पड़ गया, वो बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी करके बह गई, नाश कर लिया सभी। आप जरा ध्यान दें, सब भाई ख्याल कर मेरी बात की तरफ, रुपयों को आपने पैदा किया है, आपको रुपयों ने पैदा नहीं किया है, बताओ बताओ, क्या आपको रुपयों ने पैदा किया है? आपने रुपयों को पैदा किया और रुपयों में फंस गए, आवश्यक जगह भी खर्च नहीं कर सकते, उचित जगह भी खर्च नहीं कर सकते, तो ये क्या है? ये लोभ है, ये नरकों का दरवाजा, काम क्रोध लोभ ये नरकों का दरवाजा है। नरकों का दरवाजा है भगवान ही, नरक भी भगवान है, दरवाजा भी भगवान है, परंतु आपने महत्ता देनी महान नीची चीज को, इस वास्ते नरकों की हवा खानी पड़ेगी। है तो परमात्मा एक, तो नरकों में क्यों जाना पड़ता है, यात्रा क्यों भोगनी पड़ती है? कि ये रुपयों का प्रभाव है, रुपया खराब नहीं है, रुपयों का प्रभाव पड़ गया ऊपर आपके, बड़ी महत्ता आपने रुपयों को दे दी, ये आपके बाधक है। ऐसे इंद्रियों का भोग है, उन भोगों का प्रभाव पड़ गया आप पर, तो ये जो हम आप प्रवाहित हो गए हैं, उसमें प्रभावित होकर प्रवाहित हो गए, ये बाधा है। अगर ये बाधा ना हो तो परमात्मा ही है सभी, और ये प्रभाव पड़ा है बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव न पड़ने से, बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा तो ये प्रभाव नष्ट हो जाएगा। हवाई जहाज हमारे को ऊपर दिखता है छोटा सा, तो इंद्रिय दृष्टि से छोटा दिखता है, क्या बुद्धि दृष्टि से इतना छोटा मानते हैं आप? जितना इंद्रिय दृष्टि से दिखता है, सैकड़ों आदमी एक में बैठ जाए, यदि से चील की तरह एक छोटा सा, तो इंद्रिय दृष्टि छोटी जगह है, मन बुद्धि का प्रभाव साथ रहता है कि ये छोटा दिखता छोटा नहीं है। ऐसे ही सूरज दिखता है छोटा सा, क्या छोटा है? ये है लघु मंडल, देखते लघु लागा उदय तारो तमो त्रिभुवन तम भागा, देखत लघु देखने में नहीं जाए, तो इंद्र ऋषि से देखते उतना ही मानते हैं, पृथ्वी मंडल से वो बड़ा है। अब पृथ्वी मंडल से बड़ा सूर्य हमारे को दिखा छोटा सा, तो इंद्रिय दृष्टि से दिखता है, क्या बुद्धि दृष्टि से छोटा मानते हैं? थाली जितना दिखा थाली जितना मानते हैं ये सूर्य को, तो क्या है कि बुद्धि दृष्टि की मुख्यता से नहीं जानते। ऐसे बुद्धि दृष्टि से आप मनुष्यों को देखते हो, तो ये इंद्र दृष्टि से एक मनुष्य दिखता है, बट बुद्धि दृष्टि से धनवान है, ये गुणवान है, ये विद्वान है, ऐसा आप बुद्धि दृष्टि में देखते हो, तो साधारण मनुष्य की अपेक्षा विलक्षण दिखती है। क्यों दिखता है? आप बुद्धि दृष्टि से देखते हो। अब संसार को इंद्रिय दृष्टि से देखोगे तो हमारा आकर्षण हो जाता है पदार्थों में, भोगों में, रुपयों में, क्यों? इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव पड़ गया हमारे ऊपर। अगर हम सावधान रहे, बुद्धि दृष्टि की प्रधानता देखें, तो विवेक की प्रधानता आ जाएगी, ये अव्यय नष्ट हो जाएगा। अरे ये स्थाई कितना रहता है, विषयों का सुख कितना है, कल कितनी देर रहता है, नतीजा क्या होता है? विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तद् अग्रे अमृतोपमं, परिणाम एक विषमेव, तो तत्काल प्रभाव। देखो दोनों बात समझो आप, कि जैसे हम भूख लगी है हमें, तो भोजन करते समय भोजन कितना बढ़िया लगता है, और उसमें भी आप ख्याल करो, एक मार्मिक बात है, उधर ध्यान कम जाता है। भूख अच्छी लगी हुई हो और एक न्याय युक्त बड़ा शुद्ध पवित्र बढ़िया भोजन है, अरे भोजन आने वाला है और भोजन करने वाले हैं, तो भोजन की बात सुनते हुए जो रस आता है, आनंद आता है, वो भोजन में नहीं आता है। इधर ध्यान दो थोड़ा सा, अब तो भोजन मिलेगा, राजी हो गया, राजी हो गया। एक जगह बात है, भिक्षा को गया था तो छोरा कूदे, कल तो रविवार है, कल तो रविवार है, कूदे मन छुट्टी हो जाएगी, रविवार का शुभ भोजन, ऐसे भोजन मिल जाएगा, भोजन भोजन आया तैयार का लापुरी बड़े बढ़िया मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा। तो उसमें एक रस आता है, वो भोजन के खुद में नहीं आता है, खुद भोजन करोगे तो पहले ग्रास में जैसा रस आता है, दूसरे तीसरे ग्रास में वैसा नहीं है, और पांच सात ग्रास में वो नहीं है, और इसके बाद तृप्त हो जाओ तो फिर नहीं है। आप एक रसगुल्ला और ले लो, नहीं नहीं हम नहीं ले सकते, दे दे भाई भाया मैं बता नहीं, और कहते हैं तुम और नहीं खाओगे तो मारेंगे हम, तो खा लोगे, और पांच रसगुल्ला और खा लो तो आपको राज दे देंगे, खा लोगे। अंत में किस में बदले, रुचि अरुचि में बदले, भोग मात्र है, रुचि अरुचि में बदलती है, मात्र भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई विषय देख लो आप, तो आरंभ उनका बढ़िया होता है, विषेन्द्रिय संयोगात यतत अग्रे अमृतोपमम, और परिणाम है विषमेव। तो समझदार पुरुष परिणाम तरफ देखते हैं, तात्कालिक दृष्टि को नहीं देखते हैं। बच्चे होते हैं वो पढ़ने में प्रमाद करते हैं, पर खेलने में क्या मिलेगा और पढ़ने से क्या मिलता है, इस दृष्टि से जाती नहीं, तो परिणाम की तरफ दृष्टि देखना ये विवेक का फल है, ये बुद्धि का फल है, और तत्काल देखना ये इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान तत्काल लगाता है, और बुद्धि का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान को रद्दी कर देता है। विष धरे, विष मिले हुए लड्डू हो तो खाने में मीठे लगे, परंतु फिर विष भरा हुआ है, ये आपका बुद्धि का ज्ञान है, तो भूखा मरते हुए खाओगे नहीं, भूखे नहीं खाएंगे। तो बुद्धि ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान से तेज है, जैसे यहाँ अभी प्रकाश कर दिया, रात्रि हो तो हजार बत्ती का लट्टू कर दे तो कितना प्रकाश करता है, मध्यान्ह के समय चौड़े जाए लट्टू किया जाए हजार बजे, क्या उसे तेज होता है, उसी मध्यान्ह का सूर्य है और वहां काम में लट्टू कर दिया हजार बत्ती का कर दो, तो क्या हुआ कि सूर्य के तेज के सामने हजार बत्ती का लट्टू भी रद्दी है, ऐसे इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि ज्ञान के सामने रद्दी है। बुद्धि ज्ञान का प्रभाव स्वीकार करो कि भाई बुद्धि से क्या होगा, परिणाम में सोचोगे, इंद्रिय ज्ञान परिणाम में नहीं सोचता है, मन भी इंद्रियों के साथ लग जाता है, मन बीच में लटकता है, बीच इंद्रियों ज्ञान भी इधर लग जाता है, बुद्धि ज्ञान उधर लग जाता है, और बुद्धि ज्ञान भी इधर लग जाता है, जब इंद्रियों का ज्ञान का प्रभाव पड़ जाता है, महत्व हो जाता है, तब बुद्धि क्या करे बेचारी, कुछ नहीं करी। बुद्धि का ज्ञान तेज है, पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव स्वीकार करो, प्रभाव नहीं स्वीकार करो क्या है, ये जितने कानून नए नए बनते हैं बुद्धि से ही बनते हैं, और ये झूठ कपट चोरी करने वाले बड़े बड़े व्यापारी वे तो बुद्धि दृष्टि से ही, तो उनके वकीलों पर उनको भी फांकी दे देते हैं, अब बुद्धि लगती इनमें, रुपया कमाओ अपने तो घूसखोर दे दो कोई बात नहीं है, कांटे की दे दिया रुपया, अरे वकीलों की गर्ज करते हैं, और गर्ज करते हैं बोलते क्या है, अफसरों की गर्ज करते हैं परंतु बोलते क्या है पता है आपको, पता तो है वो ख्याल भी किया, अरे कुत्ते को टुकड़ा डाल दो ये इज्जत है, ये अफसर आ गया पांच सात दस हजार दे दो, लाख रुपया दे दो, लाख रुपया दे दिया, क्या है कुत्ते को टुकड़ा डाल दो, घुसता दो सब हो जाएगा, ये इज्जत है, परंतु वे इज्जत में रुपये की इज्जत मानते हैं, वे अफसर भी रुपये की इज्जत मानते हैं, टुकड़ा नहीं समझा, वे समझते हैं इस बात कि लाख रुपया दे दिया तो इतना बढ़िया बढ़िया पौधा है, क्या लाख रुपया दे दे, वो तुम्हें करोड़ों रुपये कमाएगा ये लाख रुपये में, तो ये बुद्धि है तो तेज, बुद्धि का प्रभाव नहीं, प्रभाव आपके रुपयों का पड़ गया, भोगों का पड़ गया प्रभाव, तो बुद्धि मारी गई उधर, मन भी उधर हो गया और आप खुद भी उधर हो गए रुपये प्रभाव में। आप खुद उसके दास बने, गुलाम बन गए उसके, नहीं रुपयों के गुलाम बन के झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात जिससे नरक हो जाए वो काम करते हो और नरक की बात भुला देते हो। जैसे मैंने सुनाया है ना, बाजार में मालिन साग लेकर बैठी है, अब साग पत्ती फल है साग, गाय दूर से देखती है तो हरी हरी देखती, बड़ी हरी घास बड़ी अच्छी हरा है खा लू, तो वो आती है, आपने देखा वो मालो तो लाठी रखती है पास में, तो वो गाय आती दूर से आती है, मुंह मारती है तो वो लाठी उठाती है, गाय आंखें मीच लेती है, आंखें मीच खा लेती है, आंखें मीचने से लाठी तो लगती है। इस तरह से आपके जब रुपया सामने आता आंख मीच जाती, बुद्धि में देख देख काम खराब है, परंतु ले लो ये क्या है, ये रुपयों का प्रभाव है, ऐसे भोगों का प्रभाव है, ऐसे पापों का प्रभाव है, तो इंद्रियों का ज्ञान है उसका प्रभाव है ये। अब बुद्धि का प्रभाव आ जाए तो नहीं करेंगे कि लाख रुपए देंगे तुम्हारे, लाख रुपए पेशाब गए टंडे में थूके इन पर हम मुस्लिमों के लिए झूठ बोल देंगे, नहीं क्या एक झूठ बोल दो लाख रुपया हो गए। तो प्रभाव बुद्धि का होना चाहिए, बुद्धि का विवेक शक्ति का, विवेक शक्ति बुद्धि में उतरती है, आप में विवेक है, भगवान ने मानव जन्म दिया है तो साथ में विवेक दिया है, इंद्रिया दी है, सामग्री दी है, उनका सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाएगा। सरकारी अफसर होता है वो किसी ऑफिस में रहता है तो ऑफिस भी सरकार से मिलता है, मोटर भी सरकार से मिलती है, सब सामग्री सरकार से मिलती है, तो सरकार के भी यहाँ प्रबंध है, तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो मनुष्य शरीर में कल्याण की योग्यता नहीं दी है, कितना दे रहेगा भगवान के, सब सामग्री दी हुई है, ना गुरु की जरूरत है ना ग्रंथ की जरूरत है, आपके भीतर है विवेक, पर आप इंद्रियों के प्रभाव में प्रवाहित हो जाते हो। रुपया जो सबसे रद्दी है खुद काम नहीं आता, सबसे रद्दी कैसे है, रुपया खुद काम नहीं आता है, टट्टी खुद काम आती है सूर के कुत्तों में, पैसा भी खुद काम आता है, दवाई होती है, रुपया काम खुद काम क्या हुए, ना नोट आते ना रुपया काम आते, रुपया वस्तु के द्वारा काम आते हैं तो वस्तु नजीक हुई रुपये से, रुपये दूर हुए, मन वस्तु को बेच देते हो रुपयों के लिए, ये अकल का टक्का हो गया, तो विचार करो। तो बुद्धि दृष्टि है उसमें जो विवेक शक्ति आती है, बुद्धि के भीतर विवेक आता है, जैसे इलेक्ट्रो के भीतर प्रकाश आया बिजली का, ऐसे विवेक शक्ति का प्रकाश बुद्धि में आता है, बुद्धि का विवेक नहीं है, विवेक तो आना भी है और नित्य है, जिसे मैंने कहा है अस विवेक जब देह विधाता बिन सत्संग विवेकन होई, ऐसी बातें आती है, परंतु विवेक अनादि है, पैदा नहीं होता विवेक, विवेक नित्य है, क्यों प्रकृति पुरुषम चापी विद्यनादि उभाव भी, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, तो दोनों का विवेक भी अनादि है कि नहीं है, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, ये विवेक अनादि है कि नहीं, प्रकृति पुरुष विवेक तो विवेक भी अनादि है, ये भगवान का दिया हुआ है, आप इसे समझो, ध्यान देना, थोड़ी एक बात आएगी बीच में, आप कहते हो बुद्धि तेज है और बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्मों के अनुसार बुद्धि होती है, बुद्धि श्रेष्ठ है, तो बुद्धि श्रेष्ठ है तो पुण्यों का फल हुआ, ऐसे आप मानोगे पुण्यों का फल हुआ बुद्धि, शुभ कर्मों का फल मानोगे और क्या मानो, बुद्धि में शुद्धि अंतकरण की शुद्धि पुण्य कर्मों से आती है, अंतःकरणी है बुद्धि, तो पुण्य का फल हुआ बुद्धि का शुद्ध होना। अब इस पर थोड़ा गहरा विचार कर लेना थोड़ा सा, तो पुण्य जो पहले किया, तो पुण्य किया तो पाप और पुण्य का ज्ञान पहले था कि पहले बुद्धि थी, पाप छोड़ा पुण्य किया, तो पुण्य और पाप का ज्ञान था तो पुण्य किया आपने, तो वो विवेक पहले होना चाहिए, वो बुद्धि के बाद कैसे होगा? ख्याल आए ना मेरी बात? ख्याल आई ना? मानो पहले पाप और पुण्य का ज्ञान पहले होना चाहिए, जिससे पाप न करके हम पुण्य करें, और पुण्य से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तो अंतःकरण शुद्ध होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है, अंतःकरण ही तो है बुद्धि। तो पहले पुण्य कर्म से शुद्धि हुई, तो पहले पुण्य कर्म का ज्ञान कैसे हुआ? वो बुद्धि का कार्य नहीं है, वो विवेक पहले अनादि है विवेक। भगवत कृपा से ही सब भक्तों के लिए भगवत कृपा से है, और विवेक बुद्धि से स्वाभाविक है, विवेक सब में है, पशु पक्षियों में है, पर उनका विवेक इतना ही खाना पीना तक ही है, और आगे विवेक नहीं है। और मनुष्य में विवेक सत असत का, नित्य अनित्य का, साध असाध का, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है। जब आपका कर्तव्य का ज्ञान और कर्तव्य पालन करते हो तो अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है उस समय। आप सच बोलते हो तो झूठ का ज्ञान नहीं है क्या आपको? आप शुभ काम करते हो तो अशुभ का ज्ञान नहीं है क्या? ग्राही चीज ग्रहण करते हो त्याज्य का ज्ञान नहीं है क्या? तो जितना काम करते हो कर्तव्य, तो अकर्तव्य का ज्ञान है। पुण्य करते हो तो पाप का ज्ञान है, सास बोलते हो झूठ का ज्ञान है। तो दोनों का चरण विवेक अनादि वाले, ये दो अलग अलग ज्ञान है, इसका नाम विवेक है। पाप है, पुण्य है, कर्तव्य है, अकर्तव्य है, अच्छा है, मंदा है, भला है, बुरा है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये सब विवेक है। विस्तृत प्रति भावे धातु से विवेक बनता है। तो अलग अलग जाना विवेक, तो विवेक अनादि है, विवेक अनादि है। तो विवेक अनादि है, अस विवेक जब दे विधाता, अब बिन सत्संग विवेक न हो तो क्या बात है? झूठी है बात, आवाज भी सच्ची है, क्योंकि विवेक जागृत होता है सत्संग से। आप हम सब विचार करो कि सत्संग बिना किए क्या इतना विवेक जागृत हुआ, और सत्संग से कितना विवेक जागृत होता है, होश आता है कि नहीं? तो बिन सत्संग विवेक नहीं, बस सच्ची बात है। अस विवेक जब दे ही बिदाते, ये सच्ची बात है। पर विवेक शक्ति पहले से है, और विवेक शक्ति ही तत्व ज्ञान में परिणत होती है। तत्व ज्ञान सदा है, सबको है, परमात्मा सबको प्राप्त है। सर्व ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है। ईश्वर है और हमारे सूर्यम सर्वदेशों के सूर्य है और अभी है और भीतर है, तो फिर भविष्य क्या, बाहर क्यों जावे? तो इधर ख्याल नहीं करते, क्यों नहीं करते? इंद्रियों का ज्ञान है, उसका प्रभाव पड़ गया, भोगों में लग गए, भोगों में इतने लग गए, संग्रह में रुपयों में लग गए, रुपयों में लगी बुद्धि भ्रष्ट ज्यादा हुई, भ्रष्ट ज्यादा होगी बुद्धि, इस बात भीतर परमात्मा कौन देखे? महाराज अधिक रुपया में लगा हुआ भगत पर रोटी नहीं खा सकता, रात में सुपूर नींद नहीं ले सकता, अकल नहीं आती है कि रुपया है किस वास्ते, सुपूर नींद नहीं ले सकते, सुपूर भगत पर रोटी नहीं खा सकते, फिर रुपयों से करोगे क्या, आग लगाओगे क्या, करोगे रुपयों से? अभी वर्तमान में रोटी नहीं खा सकते भगत पर, और नींद नहीं ले सकते, दोनों तरफ यहां रहते हैं हेलो हेलो होता रुपया हो जाए, उनको पूछे रुपये से करोगे क्या? कलकत्ते में एक सदस्य से मैंने पूछा था, आप इतने रुपये कमाते हो क्या करोगे रुपयों को बताओ? अभी 10-12 वर्ष 15 वर्ष आप कुछ ना कमाओ तो खा सकते हो और भजन कर सकते हो, इतनी पूंजी है और कमाकर क्या करोगे? ऐसा सज्जन बोला, कृष्ण जी इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, क्या करोगे इसका उत्तर नहीं है, क्या उत्तर बताओ? आपके पास जितने रुपये आप बैठे हो उनसे पूछा जाए कि रुपयों को क्या करोगे? होश नहीं है, कमाओ और कमाओ और कमाओ, अरे करोगे क्या? तो उत्तर नहीं है, क्या करोगे बताओ? आपके पास इतने रुपए हैं, रात दिन भजन में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, रोटी रब दे रही, दाल रोटी तो है ही, फिर को क्या करोगे? पर फिर भी कमाओ कमाओ। बुद्धि क्या हो गया? बुद्धि जाकर कहाँ गई? तो ये बुद्धि में लोभ लगा है रुपयों का, तो लोभ और मोह, ये क्रोध काम और लोभ और मोह और मदर मात्र छह रिपु है, बैरी के वश में हो गए। कोवा दुर्जन वागुराशु परिता क्षेमेण यात्रा पुमान। तो इंद्रियों के ज्ञान से इतने प्रभावित तो हो गए, बुद्धि के ज्ञान का आदर नहीं करते, विचार का आदर ही नहीं करते, परिणाम क्या होगा सोचते ही नहीं हो। और प्राण अबार चले जाए तो आपका धन क्या काम आवेगा, मान बढ़ाई क्या काम आवेगी, भोग आपका क्या काम आवेगा, मरने का पता है नहीं, कभी मर सकते हैं। तो ऐसे कच्चे मामले में किस भरोसे बैठे हैं? इंद्रियों का प्रभाव, लोभ का प्रभाव, इंद्रियों रुपयों का प्रभाव उसे दब गई, अकल मारी हुई। बुद्धि के विचार किया जाए, सोचो। इसका अर्थ ये नहीं कि रुपया आप मत कमाओ, रुपया आप मत रखो, रुपयों का संग्रह मत करो, रुपया मत बढ़ाओ, ये तात्पर्य नहीं है। सावधान रह करो, अकल को काम में लाओ, रुपये बढ़ाओ अच्छी बात है, पर जहां आवश्यक हो खर्च करो, रुपया कमाओ भी खर्च भी करो। रुपया खर्च में ही काम आता है, और क्या काम है? इतना आपसे पूछे कि खर्च नहीं करो तो रुपया क्या काम का है बताओ? आपके पास में रुपये भरे समझो कि नोटों से बक्सा भरा है, हमारे रद्दी कागजों से अखबारों से हमने ये बक्सा भर लिया, आपके हमारे बक्से में क्या फर्क है? आपने सोना भर लिया, चांदी भर लिया, हमने पत्थर भर लिए, तो मुझे में कम थोड़ा ही है। थोड़ा बहुत सोना ज्यादा भारी होता है, पत्थर कम भारी होता है, वो फर्क नहीं करता मैंने, पर बहुत आप गए हम गए, क्या फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है कि सोना घर में तो रात में चूहा दौड़ नींद उठ जाएगी, और पत्थर पड़िया तो पड़ी तो रात भर नींद आएगा, अपने मौज से आएगा, नींद उड़ेगी नहीं। अब वो रुपया कब काम देगा आपको? पर बुद्धि मारी गई, इन चीजों को महत्व दिया। अगर भगवान को महत्व देते तो निहाल हो जाते, भगवान के नाम को महत्व देते निहाल हो जाते, पर नाम की इतनी इज्जत नहीं है। मैं तो विचार कर, तो मेरे आश्चर्य आवे, आप नाराज नहीं हो रहा? एक बात बताऊं, रात्रि में आप सोए हैं और बूंदे आने लगी, तो वर्षा आने लग जाती है, और ये जूती वहां पड़ी है, दौड़ कर जूती को लाते हो, इतने राम जी याद आते हैं, तो जूती जितनी इधर करी है क्या? और जूती बार रहे जूती, अब भीजद क्या हो गया, कोई गल जा गया था या भाव हो जाएगा? ऐसे नींद में भगवान याद आए, और भाई भोग दे राम जी बोल के राम राम राम राम राम राम, तो जूती जितने इज्जत नहीं करते इतने पर राम जी कृपा करते हैं। ये राम जी की महत्ता है। हमारी अगर दृष्टि देखे, हमारा विवेक देखे, हमारी चाल देखे, तो सत्संग में नहीं आने दे हमारे को। तुम कैसे हो? तो महत्व इन चीजों को दे देने के कारण से भोगों में फंस गए, संग्रह में फंस गए। थोड़ा सा विचार करो, तो ये बुद्धि मारी गई, तो बुद्धि के विवेक को मैं इंद्रियों के भोगों का त्याग करो, ये कहना मेरा तात्पर्य नहीं है। आप इतने प्रभावित हो जाओ जिसे झूठ कपट बेईमानी ठगी करके नरकों में चले जाओ, इसकी क्या जरूरत है? अरे आधा जितने रुपए आ जाएगा, न्यायुक्त काम करो, पैसा कमाओ, अच्छे काम में लगाओ, उत्तम से उत्तम काम में लगाओ पैसा, बहुत अच्छी बात है, न्यायुक्त कमाओ। अरे अन्याय से कमाया हुआ पैसा अच्छे काम में नहीं लगेगा, वो अच्छा काम में नहीं लगता। ये कहावत है, कोड़ी का टक्का कोड़ी, कोड़िया का टक्का ठगड़ी नहीं चढ़े। जगह खराब पैसा अच्छे काम में नहीं लगे, बुरे काम में जाएगा, वकीलों में जाओगेगा, डॉक्टरों में जाओगेगा, और काम में जाओगेगा पैसा, लड़ाई झगड़ों में भगवान भी नहीं लगेगा। क्यों? पैसा अशुद्ध है, अपवित्र है, बुद्धि अपवित्र है। इस वास्ते पैसा कमाओ, रखो, उपार्जन करो, खर्च करो, परंतु बुद्धि के बीच में इतना पैसों के गुलामी न आ जाए जिसको नरक खरीद लो अगर ये बड़ी दुर्दशा हो गई, ऐसा काम न करे। ये सावधान रखने की बात है। तो आप बुद्धि के ज्ञान का आदर करो, बुद्धि के ज्ञान से उनका ज्ञान आपका श्रेष्ठ है। इंद्रिय पराजता अर्थ परम मन मन सस्तु पर बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर महत्व पर अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषार न पर साकार साक्षा परागति उस पुरुष का आदर करो, सबसे ज्यादा निहाल हो जाओ। प्रकृति प्रकृति का कार्य इस प्रकृति से बातचीत परमात्मा है, तो परमात्मा सबका संरक्षक है, प्रकृति आदि सब उनकी शक्तियां है। तो परमात्मा को आदर देना चाहिए, उसी चिंतन को आदर दो, उनकी चर्चा को आदर दो, उनकी लीला गाओ करो, कीर्तन करो, नाम लो उसका, उसको छोड़ करके रुपये में पीछे लग गए, अरे भोगों में लग गए, तो भोगों का जो प्रवाह इंद्रियों का प्रभाव पड़ गया ऊपर, उस प्रभाव में मत बहो, ये कहना गया है बेटा। भोग भी भोगो, पर खाना पीना सुना सब कुछ करो, परंतु प्रभाव ज्ञान का रखो, प्रभाव विवेक का आदर विवेक का करो। भोगों का आदर नहीं, महत्ता नहीं, जिसमें आप लिप्त हो गए, शरीर को खराब कर लिया, उम्र खत्म कर दी, तो विवेक को प्रधान रखो। सच्चाई क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, सच्चाई क्या है, जालसादी बेईमानी क्या है, ईमानदारी क्या है, इनका ज्ञान नहीं हो ऐसी बात नहीं, ज्ञान है। ज्ञान होते हुए भी उसका निरादर करते हैं, किसी अगाड़ी लोभ और भोग, लोभ और भोग इसलिए भगवान ने कहा है भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिशत साम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाध न भी दिए थे। 41 से 44 तक का एक विषय है व्यवसायत्मक बुद्धि, निश्चय बुद्धि है या सबसे श्रेष्ठ है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके है गुण एक ही होती है, वो सम्यक विशुद्ध विषय है। अपिचेत सुदुराचार नवमे अध्याय में दुराचारी दुराई पापी से पापी व्यको भी एक निश्चय साधु रेव समन्तव्य है, क्योंकि सम्यक विशुद्ध विषय निश्चय कर लिया अब भजनी करूंगा। तो व्यवसाय बुद्धि कितनी तेज है, वो बुद्धि आपको काम करेगी, परंतु भोगों के प्रभाव में बह जाओगे तो बुद्धि रद्दी हो जाएगी। मारवाड़ी कहा तो बड़ बिना बुद्धि बापड़ी, बड़ बिना बुद्धि बापड़ी है, क्या करे बुद्धि, तो बल नष्ट हो गया उसमें। तो विवेक का आदर करो, तो वो विवेक जागृत सत्संग से होता है, सद्विचार से होता है, सत्शास्त्रों से होता है, वो बढ़ता ही जाएगा विवेक, विवेक होता ही चला जाएगा, विवेक आपका निहाल कर देगा, कल्याण कर देगा। इस वास्ते विवेक का आदर करो, जहां हमारा विवेक बढ़े वहां सत्संग करो, जिस शास्त्र से बढ़ू शास्त्र का अध्ययन करो, जैसे गीता आदि ज्ञान है इसमें अध्ययन करो, कितनी विलक्षणता गीता में निकल जाए, कितनी अलौकिकता निकल जाए, मेरे को ये बातें दिखती है ऐसे, और वो आपको भी दिखती होगा, सबको दिखेगा, ये तो आंख होगी दिखेगा ही, थोड़ा विचार करोगे तो दिखेगी साफ साफ बातें, कितना समझ में आती है, अरे निहाल हो जाओगे, शांति हो जाएगी। देखो चंद्रमा बढ़ता है घटता है, महीने में एक कृष्ण पक्ष होता है एक शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आप थोड़ा विज्ञान सुन, थोड़ा ध्यान दे सुनना बात, शाम को रात्रि हो जाए उससे सुबह तक रात्रि में कृष्ण पक्ष की जितनी घड़ियां है वे घड़ियां में चंद्रमा रहा, कृष्ण पक्ष की रात्रि में 15 दिनों में जितना चंद्रमा प्रकाश रहा और जितना अंधेरा रहा, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश उतना ही रहा है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। थोड़ा ध्यान देना, ध्यान दे समझ में आ जाएगी। शाम को लेकर सुबह तक अमावस्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक आप प्रकाश की घड़ियां गिन लो, बरोबर घड़ी है, कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में दोनों में प्रकाश बरोबर है। सम प्रकाश प्राप्त दो नाम भेद विधि की रामायण में लगा सम प्रकाश होगा, कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में प्रकाश सम रहता है। फर्क क्या है कि कृष्ण पक्ष में कला घटती है और शुक्ल पक्ष में कला बढ़ती है। ऐसे विवेक घटता है भोगों में लगने से और परमात्मा लगने से विवेक बढ़ता है। समान प्रकाश होने पर भी बढ़ने की महिमा है, ऐसे विवेक बढ़ेगा उसकी महिमा है। विवेक तो है सब में पर विवेक शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। शशि शोषक पोषक है समझी, कृष्ण पक्ष में शोषक होता है और शुक्ल पक्ष में पोषक होता है। इस बार नाम विकीर्ण जैसा बजीन, तो इस तरह से विवेक बढ़ना चाहिए। और विवेक बढ़ता है सत्संग से, सद्विचार से। और दूसरी बात है, जो सदाचार आपने समझा है उसको काम में लाने से विवेक बढ़ेगा। आपने समझ तो लिया, अरे काम में नहीं लेते विवेक नहीं बढ़ेगा। सत्संग द्वारा समझा सत्य बोलना और बोलोगे झूठ तो विवेक नहीं बढ़ेगा। तो विवेक जितना आ गया उतना काम में लेने से आप सब बढ़ेगा, क्यों विवेक तो है भीतर में, वो तो बढ़ेगा ही। अब विवेक दूर होता जो जो त्याज्य वस्तु का त्याग करते चले जाओगे क्यों क्यों विवेक साफ, वो विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा। तत्व ज्ञान हो जाएगा वही बोध हो जाएगा। इस वास्ते इंद्रियों के ज्ञान का जो प्रभाव है, इंद्रियों का ज्ञान खराब नहीं है। ज्ञान कोई सा खराब नहीं होता, बन कुछ भोगों में प्रवाहित हो गए, लोभ में आग रुपयों में प्रवाहित हो गए, अपने अकल का ही विचार नहीं है, बुद्धि भी उसी में लग गई। अरे बुद्धि नहीं, आप खुद भी उसी में लग गए कि बस रुपया हो जाएगा, हम घर धनी हो जाएंगे, पर नाम हो जाएगा बड़ा, आगे फायदा क्या होगा ये सोचते नहीं। पूछे कि करोगे क्या तरीकों का, तो जवाब नहीं है इसका। तो इस वास्ते अपने भोगों का जो प्रभाव है इसको दूर करो, बुद्धि का प्रभाव, बुद्धि में विवेक की वृद्धि करो, विवेक का आदर करो, बढ़ जाएगा विवेक। जो जो विवेक का आदर करो, विवेक के अनुसार चलोगे तो विवेक बढ़ जाएगा, विचार बढ़ जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात है। गीता जी के ज्ञान का आदर करो, महत्व दो, तो गीता जी का ज्ञान विवेक बढ़ जाएगा, आप सब बढ़ जाएगा। क्योंकि विवेक तो भगवान का दिया हुआ है, आप में है मौजूद। जैसे मैंने पुण्य पाप की बात बताई, तो विवेक पहले है पीछे पुण्यकर्म है, पुण्यकर्म पहले है विवेक पीछे, ऐसे कैसे होगा। तो विवेक पहले है, सब में है, जो मनुष्य में विशेषता से है। मनुष्य जन्म की महिमा विवेक के कारण है, कोई ढांचे के कारण नहीं है। ऐसा खड़ा हो दो पकड़ से चले वो मनुष्य होता है, विवेक की प्रधानता। और जो जिनमें विवेक की प्रधानता है वो समाज में विशेष हो जाएगा। घर में जिसके विवेक घर में प्रधान हो जाएगा, समाज में विशेष समाज में प्रधान हो जाएगा, और विशेष हो जाए तो लोगों में प्रसिद्ध हो जाएगा। अरे प्रसिद्ध हो जाएगा तो वो तो डाकू चोर भी प्रसिद्ध हो जाते हैं, पर प्रसिद्ध हो ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। अरे आपको ही नहीं, आपके संग औरों को शांति मिलेगी। जहां विवेक का आदर करोगे अपने को दूसरों को सबको लाभ होगा। अरे अविवेक में चलोगे तो सबका नुकसान होगा, कुसंग होगा, और विवेक में सत्संग होगा। इस वास्ते अपने विचार करना है कि रुपयों के लोभ में न फंसे, भोगों में न फंसे। मैं तो समझू गीता क्या कहती, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया पर उतार गए पुष्पिता बाणी याम यम पुष्पिता हम वाचन प्रबोधन व्यवस्थित वेद वाद तया पर चेत व्यवसाय बुद्धि मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा, ये बुद्धि पैदा होगी ही नहीं। क्यों भोगे सूर्य प्रसन्न, भोग भोगना सूर्य पर संग्रह करना, अब दो में लग गए बुद्धि मारी गई। मनुष्य जन्म का क्या फल है, बस भोग भोगना रुपया इकट्ठा करना। कामोप भोग परमा एतावती निश्चित, ये आसुरी संपत्ति है, राक्षसी आसुरी। तो कामो भोग परमा, तो भोगेश्वरी में आसक्त न हो, इनके वशीभूत न हो। और इंद्रियों का क्या है, देखो इंद्रियों का ज्ञान क्यों है, इंद्रियों का जो ज्ञान होता है किस वास्ते होता है, एक छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, उसको लालटेन रख दिया जाए और आग रख दी जाए तो आगे पर जाएगा, चमकता हुए दे ना अंगार, वो अंगार पर जाएगा, भाई अच्छा सुंदर खिलौना ले लू जल जाएगा, अब उसको क्या करो, उसको कहो कि जल जाता है तो मान लेगा, तो ऐसे करो उसका उपाय है, छोटा बच्चा है घुटने बल चलता है, ऐसे अंगुली पकड़ो और लालटेन गोले के लगाओ, घर जाओ लगाओ, तो पता नहीं तो जलता है फिर नहीं जाएगा, तो इंद्रियों का ज्ञान सावधानी के लिए है, अब अंग चपता है ना उसको फिर लग जाओ, ऐसे इंद्रियों का ज्ञान सावधानी के लिए, जिह्वा का ज्ञान स्वाद के लिए, दरवान रहता है भीतर में किसको जाने देना किसको इसे जाने के लिए, अब दरवान रहेगा इसको स्वाद लगेगा, अच्छा दरवान ने कुछ दे देना मरोगे कुछ हो जाएगा बड़े दुख होगा, कुतिया चोरा मिल गई पैरा किसको दे, चोरा आया कुतिया को टुकड़ा डाल दिया तो मिल गई, बस कौन पैरा लगा, ऐसे जी मैं चोरा मिल गई बस स्वाद लगे अच्छा लगे, तेल टुकड़े के लिए 3.5 हाथ का सही खराब कर दिया, कुपथ्य कर दिया, संग्रहणी हुई हुई है कि देखो चिकनास मत करना, दवाई चल रही है दवाई दोहरा बैठी को पूछा सर ये तो दोहरा हो गया, वो दोहरा कैसे हो गया कुपथ गया, ना ना कुपथ नहीं गया, कुपथ नहीं गया तो दोहरा कैसे हो, दवाई चल रही कैसे हो गया, कहते संक्रांति थी हलवा बना और बड़ा बना था दो ही बड़ा खा लिया, अब दो ही बड़ा थोड़ा शीर खा लिया, संग रही बीमारी अब दशा क्या होगी, थोड़ा सा लिया अब थोड़ा तो मरोगे, तो इंद्रियों के वश में हो गए, 3.5 हाथ का शरीर खराब कर दिया, 3.5 आंगुल के टुकड़े के लिए, जीभ में सुंदर रहेगा जीभ में, ऐसी दुर्दशा हो रही है, थोड़े से लोभ में बहुत नुकसान कर दिया, धन इकट्ठा करा उसके लिए नर्क कर लिए, थोड़ा भोग भोग लेंगे, झूठ कपट बेईमानी ठगी व्यभिचार चोरी करते, कितना नुकसान कर लिया, चोरी का धन यही रहा पर पाप याद रहेगा, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी की पाप तो चलेगा साथ में, अरे रुपया यही रहेगा, एक कौड़ी साथ चलेगा नहीं, अरे पाप एक कौड़ी पीछे रहेगा नहीं, आगे नरक को घर खानी पड़ेगी, है वो परमात्मा नरक भी याद करना, पर किस रकम है जो आपने विवेक का अनादर किया तिरस्कार किया उसका फल है, वो विवेक है आप में, उस विवेक का आदर करो, इंद्रियों के ज्ञान विवेक का आदर जाने करो, इंद्रियों के ज्ञान में प्रभावित मत हो, लोभ में प्रवाहित मत हो, क्या विवेक क्या सत क्या है असत क्या है, नतीजा क्या होगा इसका, तो मनुष्य की बुद्धि नतीजे को देखती है, पशु पक्षी नहीं देखते, परंतु पशु पक्षियों में ज्ञान है उसका आदर है, मनुष्य निरादर है, इसमें अधिक बुद्धि गए तो निरादर करता है, पशु पक्षी इतनी गलती नहीं करता है, पशु पक्षी सावधान रहता है, पशु कोई बीमार होता है चारा खाना छोड़ देता है, पशु चारा खाना छोड़ देता है बीमार होता है, आप देख लेना ये कुत्ते होते हैं ना कुत्ते है। उनको देखा है आपने कभी कभी घास खाता है, कभी कभी कुत्ता घास खाता है, घास की पत्ती खाता है देखा होगा, उसे क्या है घास ही कटी गई, अब घास खाने के दांत है नहीं, घास खाने की दाँत गाय के ऊपर के दांत होते ही नहीं, दाँत तो दोनों होती है दांत ऊपर के नहीं होते, पता है अब गाय के ऊपर दांत है दांत होते ही नहीं, चल लेती है वो, तो गाय घास खाती है कुत्ता घास खाता है, अब खा नहीं सकता तो क्यों खाता है, आपने देखा मैंने देखा है वो घास खाता है, घास वो चिप जाए तालू में टिप जाए दबाव उल्टी उल्टी कर देता है, निरोग हो जाता है रोग मिट जाता है, इस वजह से खाता है निरोग होने के लिए, तो उसमें इतनी अकल है, घास खाओ घास दिया तालू में तालू चिप जाए उल्टी उल्टी निकल जाए तो खराब हो जाए स्वास्थ्य ठीक बन जाए, तो इस वास्ते पशुओं में अकल है, उतनी भी मनुष्य में अकल नहीं है। पशु तिर जाएगा पानी में, पशु डूब मनुष्य बूढ़ा हो जाए तिरना नीचे डूब जाएगा, तिरना सीखना पड़ता है। अरे सीखे तो उद्धार कर ले दुनिया का, अपना उद्धार कर ले। तो अब ख्याल करना है कि अपने बुद्धि विवेक का आदर करो, हर एक काम करो तो विवेक के सामने रखकर करो, जिसका परिणाम अच्छा हो अपने लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए, अभी और परिणाम में जो हित हो वो काम करो। विवेक से सोचो, अभी भी हित हो परिणाम में हित हो, और अपना भी हित हो और दूसरों का भी हित हो। इन दोनों में परिणाम का हित दामी है, अभी का हित गौण है। एक कसौटी सीधी कर लो अपने, अभी हित हो और परिणाम हित हो, हमारा और दूसरों का हित हो वो काम करो, हमारा हित हो दूसरों का हित हो। जिसमें दूसरों का हित करने का विचार है बहुत भयंकर है, अरे परिणाम में अहित हो जाए वो भयंकर है। अभी तो कोई बात नहीं, थोड़ा हो तो चला जाएगा काम, ऐसे काम ठीक रहेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।